Sekupu tu kenapa Ustaz? Sekupu ni kafar, kafar, kafar. Sepadang. Faham? Ha, sepadang. Ha. Maknanya padang-padang macam perkahwinan, dalam bab perkahwinan. Ada kupu tak? Ada kupu, padang patut. Nak? Ha, kata, "Oh, sepadang molek eh dua orang." Nak? Ha. Mana orang puang tu comel hak lelaki handsome. Sepadang tak panggil? Sepadang tak? Ha, ni orang puang comel putih leput dia macam lelaki negro. Allah ni tak padang, tak ada kupu. Ha. Eh? Cuma dalam segi syarak dia ada 4 jenis kupu ataupun 5 di sisi ulama. Yang pertama, agama. Hak puang orang jaga agama, orang lelaki pun orang jaga agama, dia panggil sekupu agama. Yang kedua pula, kopan ni orang lawa, orang jangok. Orang lelaki pula orang isi, orang semak. Dua dah kupu situ. Nah. Yang ketiga, pekerjaan. Nah, orang puan tu orang orang maknanya orang kerja hebat. Nah, gaji ratus-ratus ribu sebulan. Orang lelaki gitu juga, seorang maknanya jutawan. Orang panggil sepadang. Nah. Ha. Yang keempat, keturunan. Nah. Ha. Orang puan tu orang keturunan orang baik-baik. Lelaki pun keturunan orang baik-baik. Pak tu, pak kupu. Tujuan apa? Tujuannya, bila tidak kufu, maka perempuan itu komplain kepada qadi, dibatalkan nikah. Tetapi kalau tidak kufu, pengantin perempuan setuju juga, sah nikah. Ha? Tujuan kufu nak melihara kebajikan perempuan. Neh? Ha. Hak lelaki tak ada piti, bawa motosikal buruk je, hak puan pakai Porsche. Tapi dia nak hak lelaki tu, dia kenal. Maka tidak kufu itu dimaaf pada syarak, sah nikah. Tapi kalau ayah dia yang suruh nikah anak dara tu dengan laki-laki hak basak tadi, hak puan tak kenal, nikah juga anak dara, sah pasal wali mujibir. Dia kena report dulu kepada qadi. Ha? Eh? Bila qadi cek tidak kufu dan perempuan tidak bersetuju, maka tak sah nikah. Tapi kalau pak ni padang patut belaka, hak puan tu tak kenal, sah nikah. Hak puan tak kenal, dia ada boyfriend dia lain. Ha, tapi ayah dia kahwin juga dengan lelaki ni. Hak puan comel latin, hak lelaki comel latin. Hak puan kaya, hak lelaki kaya. Hak puan orang kuat ibadat, hak ni kaki agama. Ha, hak puan kerja molek, lelaki kerja molek juga, sah nikah. Ada pak situ. Ha tak? Ha, lagi tanya bak kuku. Dia cerita bak kuku. Ada orang tak faham? Faham? Haa.